jo sóc el cel i la dona és la terra, el cel i la terra del gri gri gri pau. Jo sóc el cel i la dona és la terra, el cel i la terra. 40 anys després de la gravació de Jo, la dona i el gripau, Pau Riba ha decidit reeditar ara aquest disc per celebrar l'efemèride. El cantautor resident a Tiana va enregistrar aquest àlbum a l'aire lliure la tardor del 1971 a Formentera i va decidir dedicar-li al seu primer fill, Pauet Riba. Ara el treball es presenta en una doble edició, vinil i llibre-disc, i es presentarà aquest dijous en directe al Centre Artesà Tradicionarios de Gràcia, Barcelona. La reedició presenta canvis en el tractament de les cançons, sobretot pel que fa als instruments, i és que Riba ha explicat que la idea del disc va sorgir del seu primer fill i del naixement d'una nova era. Jo vaig voler que tingués aquestes mateixes característiques, és a dir, vam fer un part natural i volia un disc natural. És a dir, un disc que no passés per quiròfan, no? Perquè els estudis de gravació són com quiròfans. Jo el que volia és que hi hagués precisament, que hi hagués la natura present, perquè la natura hi és de totes maneres. Llavors, per què cony hem d'esborrar la natura? Aquesta nit es podrà veure un espectacle titulat 40 gripaus, un concert on els temes del disc s'interpretaran amb una instrumentació amb ànima circense que vindrà de la mà d'artistes com The Mortimers. Però l'estrena també comptarà amb Enric Casasses, Pascal Comelade, Albert Pla o el petit de Caleril, entre d'altres. Jo he volgut posar en l'escenari un pastís amb 6 espelmes, que les he anat triant una a una perquè jo volia muntar una banda que al mateix temps tingués l'esperit originat de la guitarra acústica i la natura, però al mateix temps fos molt actual i molt imaginativa. No? El vinil reeditat es fa en format facsímil, però amb alguns dels continguts extras de la reedició. Pel que fa al llibre CD, es tracta d'una capsa il·lustrada per Miquel Barceló, que conté un llibre, un CD amb les cançons originals, un DVD i 2 desplegables. Entre les novetats que inclou aquesta edició hi ha algunes imatges enregistrades en Super 8 durant la gravació del disc a Formentera i videoclips d'artistes com Pastora, Albert Pla o The Mortimers. I em diu me'n vaig i un vaixell se l'emporta. Amb la mà contra el vidre, fent una estrella amb els 5 dits oberts. Jo ja l'he entesa i es posa... Escolta les notícies a l'emissora municipal. Escolta't a Ràdio Tiana.